Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugünkü dersimizin ana başlığı hikmetten yoksun kalan Müslümanların çaresizliği. Nisa suresinde 53 ve 54. ayetlerdeyiz. Allahü Teala burada şöyle buyuruyor. اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكُ Bu insanların mülkten bir payları mı var? Yani Allah'ın dininden uzak kalmaktan çekinmeyen, kendi kafalarına göre sistem kurmaya çalışan kişiler. Bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'i biliyor. Arapçayı da öğrenmiş ya da Arap. Dini konularda bayağı bir eğitim görmüş. Fakat dine uyma yerine dini kendisine uyduruyor. Geçen hafta okuduğumuz 51. ayeti tekrar okursak bu ayetleri daha kolay anlayabiliriz. Diyor ki Cenab-ı Hak اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olan kişileri görmedin mi? Onların davranışlarını şöyle bir gözünde canlandırmadın mı? يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْتَاغُوتِ Bunlar taşkınlık eden ve sihir yapanlara inanıyorlar. Geçen hafta burada anlatmıştık. Mesela taşkınlık edene Firavun'u örnek vermiştik. Sihir yapana da Firavun'un sihirbazlarını örnek vermiştik. Firavun Musa ve Harun Aleyhisselam'ın hak yolda olduğunu kesin olarak kavradığı halde üstünlük bende olsun diye ona inanmamıştı. İşte bu taşkınlıktır. Musa Aleyhisselam'ın mucizelerinin bir sihir olduğunu göstermek için de sihirbazlarını çağırmıştı. Sonra sihir olmadığı anlaşılınca, çünkü sihirbazların içerine cıva koymuş olduğu bağırsakları onun DNA'yı yuttu. Bağırsağın içerisine cıva koyuyorlar. Onu ortadan tutarsanız ip gibi gözüküyor dışarıda. Ucundan tutarsanız DNA gibi, çünkü sadece cıva değil, yani su içerisinde birazcık cıva var. DNA gibi gözüküyor. Yere attıkları zaman kuşluk vaktini seçmişler. Yukarıdan gelen ısıyla, toprağın ısı farkından kaynaklanan bir şeyle hareket ediyor. İnsanlar onun yılan olduğunu zannediyor. Aslı astarı olmayan bir şey. Yani gerçek dışı. Sihirbazlar bunu bir işte göz bağlama, bir marifet, bir sanat olarak gösteriyor. Ama Firavun bununla Musa Aleyhisselam'ı alt etmeye çalışıyor. Ki Musa Aleyhisselam da buna inanıyor, etkileniyor, korkuyor. Onun için Allahü Teala diyor ki korkma, sen at DNA'ni. O atınca sihirbazların bütün uydurdukları şeyleri yutuyor. Tabi sihirbazlar bakıyor ki Musa Aleyhisselam'ın yaptığı sihir değil. O zaman bu kesinlikle Allah'ın elçisidir diyor ve inanıyorlar. Onlar öyle de, bir de şimdi, bugün farklı bir örnek vereceğim. En büyük sihir kelimelerle yapılan sihirdir. İnsanlar sizi kelimelerle kandırırlar. Kelimelerle kandıranların en başında da hocalar gelir. Doğru yolun üstünde oturur. Ayetleri öyle bir hale getirirler ki siz ayete uyduğunuzu zannedersiniz. Ama onlar işi evirip çevirmiş, sistemi tamamen başka tarafa yöneltmiş olurlar. Neden? Onlar da o güçlü olanları karşısında eğilip dünyayı paylaşmak istiyorlar. İtibar sahibi olmak istiyorlar. Allah'ın yanında değil de aşırılık yapan, oyunlar peşinde koşan, çeşitli entrikalar peşinde koşan kişilerle işbirliği yapmaya çalışıyorlar. Ve yekulûne lillezîne keferû, kâfirler için de diyorlar ki hâulâi ehdâ minellezîne âmenû sibîle, bunların yolu müminlerden daha doğrudur diyorlar. Yani kâfirleri de müminlere tercih ediyorlar. Şimdi اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَعَنَهُمُ اللّٰهِ, işte Allah'ın lanetlediği onlardır. Yani Allah'ın ayetlerini kendi keyiflerine göre evirip çeviren kimselerdir. وَمَنْ يَلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَص۪يرًا. Allah kime lanet eder, uzaklaştırırsa artık ona yardım edecek birisini bulamaz. İlk lanetlenen iblistir. Lanetlenmek demek, uzaklaştırmak demektir. Dışlanmak demektir. İlk önce Allah iblisi dışlamış ve bulunduğu yerden uzaklaştırmıştır. Bu insanların da durumu o. اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكُ. Yoksa yönetimde bunların payları mı var? Allah bunlara yetki mi verdi ki, gelin işte şu ayetlerimi istediğiniz gibi evirin çevirin, kendi keyfinize uydurun diye? فَاِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَق۪يرًا. Eğer yönetimde bir yetkileri olsa, bunlar insanlara o hurma çekirdeğinin ortasında küçücük ince bir kıl gibi bir şey vardır. İplik, ipliğe benzer bir bölüm işte bir yer. O hurma çekirdeğinin ortasındaki o kıl gibi olan şeyi bile vermezdir insanlara. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسِ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ. Allah'ın kendi ikramından insanlara verdikleri şeyi kıskanıyorlar mı? Yani şimdi onlar hep havadan geçinmek isterler. Dürüst davrananlar da bir şey elde ettiler mi o yanlarında kalır. Dürüst davrananların elde ettiklerinden çok fazla rahatsız olurlar bunlar. فَقَدْ آتَيْنَا آلَ اِبْرَٰهِيمَ الْكِتَابِ. Bakın, İbrahim ailesine kitap verdik. وَالْحِكْمَ bir de hikmeti verdik. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظ۪يمًا. Onlara büyük bir de yönetim verdik. Büyük bir hakimiyet de verdik. Şimdi, İbrahim aleyhisselam'ı biliyorsunuz, bir müşrik ailede doğmuş, şirkin yoğun olduğu bir bölgede yaşamış. Onlara karşı son derece dik durmuş. Ateşe atılmış. Ama kendisine inanan birkaç kişiyle beraber, Cenab-ı Hak onu ateşten kurtardıktan sonra kendisine inanan birkaç kişiyle beraber onlara meydan okumuş. İşte sizinle bizim aramızda bundan sonra düşmanlık ve kin doğmuştur diye meydan okumuş. Bu 60. surenin 4. ayetinde var. İsterseniz orayı da bir görelim. (Gülüyor) Allahü Teala diyor ki: "Kat kanet lekum usvetun hasenetun fi İbrahim vellezine ma'ahu." İbrahim ve beraberindekiler. Onların davranışlarında sizin için güzel bir örnek vardır. اِذْقَالُ لِكَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ. Kendi toplumlarına şunu demişlerdi: biz sizden uzağız. O kadar uğraştık, siz hala bize karşı, öyle mi? Tamam. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِنْ. Sizin dininiz ise benim dinim var. Biz sizden uzağız. وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Allah ile aranıza koyup da kulluk ettiğiniz ilahlardan da uzağız. كَفَرْنَا بِكُمْ. Biz sizi tanımıyoruz. Ve beda beynena ve beynekumul adavetu vel bağda. Ebeden, sonsuza kadar, yani sınırsız bir şeyde ebediyen aramızda düşmanlık ve kin doğmuştur. Hatta tu'minu billahi vahdeh. Allah'ın birliğine inanıncaya kadar. Allah'a zaten inanıyorsunuz da, yalnız Allah'a inanacak, yalnız Allah'a kulluk edinceye kadar. Araya aracıları koymaktan vazgeçinceye kadar. İşte bu şekilde şey yaparak meydan okumuşlardı. Peki Allahü Teala ne yaptı İbrahim Aleyhisselam'a? Son derece hayırlı evlatlar verdi. İşte İsmail Aleyhisselam, işte İshak Aleyhisselam, İşte İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen Muhammed Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam'ın soyundan gelen Yakup Aleyhisselam, onun 12 evladı ve onun soyundan gelen İsrailoğulları ve Cenab-ı Hakk'ın bunlara vermiş olduğu büyük hakimiyet. İşte siz Allah için dik durur, yalnız Allah'tan beklerseniz, en güçlü olan O'dur. Unutmayın ki İbrahim Aleyhisselam'ın çektiğine benzer sıkıntılar çekersiniz. Bunlar sizi yetiştiren şeylerdir. Onun için diyor ki, bakın İbrahim'e kitap ve hikmet verdik ve büyük bir saltanat da verdik. Dikkat edin, İbrahim Aleyhisselam'ın saltanatı hala devam ediyor. Yahudiler, Hristiyanlar İbrahim Aleyhisselam'ı yere göğe bırakmıyorlar. Müslümanlar da öyle değil mi? Çok büyük bir itibarı var. Ahirette de çok büyük bir itibarı olacaktır. Siz karşılığı yalnız Allah'tan beklerseniz, Allah'ın verdiğini hiç kimse vermez. Bir de şu var. Siz İbrahim Aleyhisselam gibi ateşe bile atılsanız, ateş dışınızdadır ama içiniz cennettir. Çünkü dersiniz ki ben yanlış bir şey yapmadım, hesabı Allah'a vereceğim. Onun için Allah'ın huzurunda durmaktan korkanlar için iki tane cennet var. Birisi bu dünyada, biri de ahirette. Bu dünyadaki cennet kendi içlerindedir, o içlerinde hissederler. Dışları ne olursa olsun sıkıntısını çekmezler. Şimdi buradan Müslümanlara geçeceğiz. Hikmeti kaybeden Müslümanların çaresizliği. Şimdi hikmet kelimesi son derece önemlidir. Son derece önemlidir. Çünkü Allahü Teala hikmeti bütün nebilerine vermiştir. En'am suresinin 90. ayetinde ondan önce tüm nebilerine, Adem Aleyhisselam'dan son nebiye kadar hepsine işaret ettikten sonra diyor ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ. Onlar kendilerine kitap verdiğimiz kimselerdir. Bir. وَالْحُكْمَ hüküm, yani hikmet. Hikmet hüküm manasındadır da hüküm doğru da olur, yanlış da olur biliyorsunuz. Doğru hüküm, doğru karar vermek manasına gelir. Doğru karar verme kabiliyeti ve doğru karar. Bunların hepsi hikmettir. Ve nubuvve ve nebilik verdiğimiz kişilerdir diyor 90. ayette. Şimdi demek ki bütün nebilere Allah kitap vermiş, hikmet vermiş ve kitap ile hikmeti ümmetlerine öğretmeyi onlara görev olarak yüklemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Bakara suresinin 151. ayetinde bize kitabı ve hikmeti öğrettiğini Cenab-ı Hak orada bildiriyor, Resulullah'ın öğrettiğini. Diyor ki az önce aklımdaydı ayetin başında. Kema arsalna fikum rasulen minkum, nitekim size de içinizden bir elçi gönderdik. Yetlu aleykum ayatina ve yuzekkikum, size ayetlerimizi okuyor ve sizi geliştiriyor. Ve yuallimukumul kitabe vel hikme, size kitap ve hikmeti öğretiyor. Demek ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ümmetine kitabı ve hikmeti öğretmiştir. Şimdi bugün gerçekten son derece üzücü bir şey. Derse gelmeden önce hikmet konusunda tefsirlerin neler yazdığına baktım. Doğru dürüst bir hikmet tanımını bulmak çok zor. Ama en eski tefsirlerden olan, en eski Mücahid'in tefsirinde diyor ki Kur'an'dan çıkarılan doğru hükümdür diyor. Tamam, o çok doğru bir tanımlama. Bu şunu gösteriyor. Demek ki eskilere gittikçe, sahabeye yaklaştıkça doğrularla yüz yüze geliyorsunuz. Ama sahabeden uzaklaştıkça her şeyi kaybediyorsunuz. Şimdi yine size her zaman okumuş olduğumuz iki tane ayeti daha okuyarak konumuza giriş yapacağız. 11. sure Hud suresinin ilk ayetleri. Diyor ki Allahü Teala burada Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem, yani hüküm ifade eden ayetler şeklinde indirilmiş. Sümme fussilet, sonra da ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Milledun hakimin habir, hakim, hakim demek hikmet sahibi demek. Kararları doğru olan demek. Kararları doğru olan ve her şeyden haberdar olan tarafından açıklanmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'i açıklamayı Cenab-ı Hak kendi üzerine almış, hiç kimseye bırakmamıştır. Niye böyle yapmış? Ella ta'budu illallah, Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Peki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in görevi nedir? İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. Ben de sizin için o kitapta olandan, ki kitapta olan hem kitap da hem de hikmettir. O kitapta olandan alır, sizi müjdeler ve uyarırım. Yani Kur'an-ı Kerim'i açıklamayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapamaz. Yaptığı nedir? Allah'ın açıklamalarını bulmak ve insanlara duyurmaktır. Şimdi bunun içinde Cenab-ı Hak bir metot koymuştur. Kitabını mesani olarak indirmiş, yani ikişerli. Her birini, her bir şeyine birer Kur'an adı verdiği kümeler oluşturmuş Kur'an-ı Kerim içerisinde. Sayısız kümeler var. İşte siz telefonunuza bakın. 1'den 10'a kadar, pardon, 0'dan 9'a kadar rakamlar var. Toplam 10 tane rakam, 0'ı kattığınızda. Bu 10 tane rakamı değişik şekillerde dizerek yeryüzünün bütün matematiklerini, bütün problemlerini o rakamlarla çözebiliyorsunuz. İşte Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde değişik küme şekilleri, kümeleşmelerinden hareketle o kümelerle dini ve dünyevi bütün problemleri çözebilirsiniz. Yani şimdi açıyorsunuz telefonunuzu, bakıyorsunuz ki orada 0'dan 9'a kadar rakamlar var. Telefon açacağınız kişinin rakamlarını bilir, sıralamayı doğru yaparsanız ona ulaşırsınız. Ama muhatabınızın telefon numarasını bilseniz bile o rakamları sıralamayı beceremiyorsanız hiç kimseyle görüşemezsiniz. Belki sadece şöyle yapabilirsiniz, dünyanın en pahalı telefonu bende. İşte bak şu kadar para verdim aldım. İnanmazsan bak bak. İşte şurası kapı da altından, işte şurası şuradan der, övünürsünüz. Bugün Müslümanların övünmesi gibi. Allah'ın kitabı bizim elimizde güzel, gerçekten. Bundan daha büyük bir nimet olmaz. Peki siz kitabı biliyor musunuz? Hikmeti biliyor musunuz? Bütün müminler, bütün nebilerin ümmetlerine öğrettiğini biliyor musunuz? İşte bu kitabı ve hikmeti bilmemekten kaynaklanan çok büyük bir zavallılık söz konusudur. İslam alemi gerçekten elinde dünyanın en iyi telefonu olan ama hiç kimseye telefon açamayan bir kişi konumundadır. Çünkü telefonu nasıl çalıştıracağını bilmiyor. İşte hikmet de Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarma yöntemidir. Ondan sonra birisi demiş ki şu numaraları çevir, çevirince karşısında bir ahlaksız çıkıyor. Bir üçkağıtçı çıkıyor. Bir sömürücü çıkıyor. Şuraya şu kadar para yatır diyor. Şöyle olacak, böyle olacak. Bakıyorsun adamın elindeki bütün serveti alıyor adam. Seviniyor ki bir telefon ettim, orada da her şeyini kaybediyor. Şimdi Müslümanların bu hikmeti kaybetmelerine bu akşam şeyi örnek vereceğim. Yani cariyelerin cinselliğinden yararlanma konusunu örnek vereceğim. Çünkü dün bir Arap geldi beni ziyarete. Bizim siteyi de takip ediyormuş ama konuyu henüz tam kavramamış belli. Arapça sitemiz var biliyorsunuz. Hatta sitelerimiz var birkaç tane Arapça. Ona şeyi verdim. Nisa suresinin 3. ayetinin Celalin tefsirinden açıklamasını yapmasını istedim. Verdim ona. Dedim ki şunu bir oku bakayım dedim. Okudu. Bir yanlışlık görüyor musun? Hayır dedi. Gayet düzgün. Çok dikkatli bir daha okur musun dedim. Okudu. Bir yanlışlık var mı? Yok dedi. Gayet düzgün. Bak çok dikkatli oku. Burada büyük bir yanlış var dedim. Onu bul. Okudu okudu. Hayır hayır. Bir yanlış yok dedi. Peki dedim. Bir de ayetin kendisini oku bakayım dedim. Ve kendisi de şey yapmış yani Bağdat Üniversitesi'nde okumuş. Orada Külliyet-i Şeria'da okumuş. Yani şer'i ilimlerde okumuş birisi ve doktora yapmış, doktorasını bitirmiş birisi. Şimdi burada şu var. İşte yani hoşunuza giden kadınlardan 2, 3, 4 tane alın. Eğer adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız fevahideten bir tane evma melekete imanukum ya da elinizin altındaki esirlerden nikahlayın. Şimdi biliyorsunuz elimizdeki bütün meallerde şu yazılı. Açın kendi meallerinize bakın. Ya bir tane hür kadın alın ya da elinizdeki cariyeyle getinin. Celalin tefsirinde de اِقْتَصِرُوا عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ diye bir kelime koymuş. Elinizdeki cariyelerle yetinin. Ona dedim ki bakın burada matuf matufun aleyh. Yani فَوَاهِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ. Yani bir diğerine bağlaçla bağlanmış iki kelime. Biri diğerine bağlaçla bağlanmış iki tane nesne. Bu nesnenin fiilleri, yüklemleri farklı olabilir mi dedim. Hayır, asla olamaz dedi. Öyle bir Arapça yok dedi. Peki baksana burada adam ikinci bir yüklem yerleştirmiş ayetin tefsirine. Getinin kelimesini yerleştirmiş. Bir baktı. Aa, böyle bir Arapça olmaz dedi. Hani ben sana 3 kere okuttum doğru dedin. Bakın şimdi sihri görüyor musunuz? Kelimelerle yapılan sihri görüyor musunuz? Öyle bir şey yapıyorlar ki Arap yapılan hatayı anlamıyor. Hata değil buna. Hata denmez. Kesinlikle denmez. Böyle bir şey imkansız dedi adam hemen. Mümkün değil. Böyle bir şey olur mu dedi. E peki az önce niye doğru dedin dedi. Sustu. Şimdi cariyeleri odalık yapmak için, yani onların cinselliğinden yararlanmak için ayetlerde yapılmadık tek bir tahrif yoktur. Bütün tahrifleri yapmışlardır. Şu anda elinizdeki meallerde dahil. Son zamanlarda bazı mealler bazı konularda değişmeye başladı inşallah. Değişikliği hep beraber görürüz. Şimdi önce şöyle zihnimizi tam toparlayabilmek için 47. surenin 4. ayetinden başlayalım. Bakın ki, yani şimdi Kur'an ayetleriyle ilgili bir şey söylendiği zaman, az önce Nisa suresinin şu 51. ayetini okuduğumuz zaman tefsirlere bakın, bu ayet Yahudilerle ilgili olarak tefsir edilir. Bizim Müslümanlar böyle bir şey asla yapmaz canım. Yani böyle şey olur mu? Kendilerine kitap verilenler öyle üçkağıtçılara, baskıcılara kanar mı? Ama şimdi bakın ki o esir kadınları insanların altında, çok affedersiniz, insanların yatak odalarına atmak için yapmadıkları bir şey bırakmışlar mı, bırakmamışlar mı? Şimdi onu hep beraber görelim. Şimdi ama en başta şunu söyleyeyim. Bugün mesela Kur'an-ı Kerim, Kur'an ayetleri var. Bir de işte kümelerden çıkarılan hikmetler var. Yani ayet kümelerinden. Şimdi ayet kümelerinden çıkarılan hikmetlerin doğru olup olmadığını en cahil Müslüman bile kontrol edebilir. Nasıl eder? Şimdi biraz sonra göreceksiniz. İlgili şimdi adam şüphelenirse der ki siz bu hikmeti çıkardınız ama nereden çıkardınız? Bana o ayetleri bir okuyun der. O kişi de o ayetleri okur ha der. Tamam. Tamam der ve meseleyi kavrar. Dolayısıyla öyle bir şeydir ki en cahil kişi bile en alim hocayı denetleyebilir hikmet ortada olduğu zaman. Ama bugün siz hangi kitaba bakarsanız bakın İslami ilimler sahasında yazılmış. Hangi üniversitenin efendim kitaplarını hocalarıyla konuşun. Hikmeti bilen bir tanesine rastlayamazsınız. Çünkü Kur'an tamamen unutturulmuştur. Şimdi diyeceksiniz ki sen nereden de biraz sonra görürsünüz bakın. Onun için çok önemli bir konu seçtim. Bugünkü bu konuyu seçmemin sebebi de pazar günü Boston'da Amerika'nın en eski Amerika'nın kuruluşundaki en eski kiliselerden neydi? Old Ship Church. O kilisenin pazar ayini sırasında kiliseden bize bağlandılar. Onlar da saat 1, biz de saat 8. Orada yaklaşık 2,5 saat kadar sürdü değil mi? 2 saat 40 dakika mı? Ha. Sorular sordular, biz cevapları verdik internet üzerinden. Ve şu anda Süleymaniye Vakfı YouTube kanalında yayınlanıyor, arzu edenler izleyebilirler. Onların sordukları sorular ve verdiğim cevaplardan sonra ve kendi kendime şunu düşündüm. Şimdi bu soruları bana değil de herhangi bir hocaya sorsalardı, yani bana derken bizim Süleymaniye Vakfı çevresini kastediyorum. O cevapları vermeleri mümkün değildi. Siz şeyden, internetten onların yüz şeylerine bir bakın, hatlarına bir bakın, tavırlarına bakın. Sonra bugün de teşekkür yazıları geldi kendilerinden. Nasıl bir tatmin içerisine girdiklerini görürsün. İstersen o kilise hakkında kısa bir bilgi ver Vedat. Amerika'da Massachusetts eyaletinde Massachusetts şehrinde bir kilise. Kuruluş tarihi 1681. Amerika'daki en eski yapılardan bir tanesi, en eski kiliselerden bir tanesi. İlk defa Puritan cemaati tarafından kurulmuş bir kilise. Bugün Unitarian cemaati tarafından kullanılıyor. Son derece kalabalık cemaati olan, ziyaretçi sayısı son derece kalabalık olan bir kilise. Peki, tamam. Şimdi devam edelim. Yani şimdi onlarla konuşunca bu şey yaptı, ben daha önce de burada biliyorsunuz şeyle ilgili dersler yaptık, yani kölelik ve cariyelikle ilgili de. Şimdi bir hikmet örneği olarak size şey yapacağım. Önce bakın, şu Muhammed Suresinin 4. ayetinden başlayalım. Burada Allahü Teala diyor ki, yani kimin ne dediğine bakmayacağız. Sadece Allah'ın ne dediğine bakacağız. İşte falan alim böyle demiş, filan mezhep böyle demiş, ona hiç şey yapmayacağız. Siz de kendi içinizden böyle tenkitçi bir gözle izleyin lütfen. Teslimiyetçi değil. Bir Müslüman sadece Allah'a teslim olur. Onun dışında hiç kimseye teslim olmaz. Allah'ın dışında herkes hata yapabilir. Onun için tenkitçi bir gözle dinleyin. Şey, kulakla dinleyin, gözle dinleyemezsiniz zaten de, kulakla dinleyin. Şimdi burada Allahü Teala diyor ki: "Feyza laqitumul lezine kafaru fadarber rikab." Kafirlerle karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Yani savaşta karşılaştığınız zaman. Çünkü o seni öldürmeye geliyor. Buyur beyefendi, nereden öldürmek istersin diyemezsin. Tabii ki sen daha çabuk davranıp onu öldürmen lazım. Hatta اِذَا اَدْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّ الْوَثَاقِ. Onlara tam bir hakimiyet kurup, onları sindirdiğiniz zaman, o zamana kadar tam sindirdiniz mi, bağı sıkı tutun, yani esir alın. فَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَانٍ. Ondan sonra bu esirleri karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakırsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı esirlerin tamamı kendisi tarafından karşılıksız serbest bırakılmıştır. Bazı savaşlarda, mesela işte Huneyn Savaşı'nda serbest bırakmak istemeyen kişiler çıkmış, onlara da şeyden, ganimetten vaat edilmiş ve serbest bırakılmaları sağlanmıştır. Yani esirler bir şey ödememişlerdir. Ha, sadece yanlış söyledim. Bedir esirleri hariç, Bedir esirlerinin bir kısmı karşılıksız serbest bırakılmıştır, bir kısmı karşılıklı serbest bırakılmıştır. Ama esirlerin tamamı serbest bırakılmıştır. Resulullah'ın köle yaptığı tek bir esir yoktur. Zaten köle yapması da imkansızdır. İşte burada diyor ki, esir aldıktan sonra yapılacak iki şey var. Ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakırsınız. Ya karşılıklı ya da karşılıksız serbest bırakırsınız. Ne zamana kadar? Hatta tad'a al-harbu evzaraha, harp ağırlıklarını bırakıncaya kadar. Yani karşı tarafın savaşma ihtimali tamamen biterse, o zaman esir de almazsınız. Tıpkı şeyde olduğu gibi. Mekke'nin fethinde herhangi bir kimse esir alınmamıştır. Çünkü artık Mekke'de karşı koyacak herhangi bir güç kalmamıştır. Peki esirleri aldıktan sonra diyelim ki herhangi bir güç kalmadı, karşı tarafın dayanacak hali yok. Mesela İran'a karşı yapılan savaşta İran tamamen fethedildiği zaman bir tek kişi esir olarak alınmamış. O önceki savaşta fethedilinceye kadar alınıyor. Ama tam bir fetih hasıl oluncaya kadar alınmamış. Sa'd bin Ebi Vakkas Ömer radıyallahu anh'a mektup yazıyor. Diyor ki, işte İran Şahı'nı yendik. Artık erkekler birçoğu savaşta öldü. Ölmeyenler de kaçtılar. Burada çok sayıda çocuk ve kadın kaldı. Biz bunları ne yapacağız diyor. Ömer radıyallahu anh hemen şu ayetin hükmünü, uygulamalarını söylüyor. 8. sure 41. ayet. Şimdi bunları bilmeyenler zannediyorlar ki Ömer radıyallahu anh kendi kafasından yapmıştır. Çünkü bizde olayların Kur'an'la ilintilendirilmesi diye bir şey yok ki. Diyor ki Allahü Teala fe'alemu ennemâ ganimtum min şeyin fe'enne lillâhi humusehu. Yani savaşta aldığınız ganimetin 1/5'i Allah için, velir Rasulü, Rasulü için, velidir kurba, Rasule yakınlığı olanlar için, vel yetama, yetimler için, vel mesakin, çaresizler içindir. Şimdi o İran'daki babaları ölmüş olan çocuklar ne olur? Yetim değil mi? Bu ganimetlerin bir kısmı onlar için miymiş? Bakın görüyor musun? Ondan sonra o kadınlar çaresiz kaldılar mı? Bir kısmı da onlar için miymiş? Ömer radıyallahu anh diyor ki onlara o ganimetten dağıt. Çünkü Allah öyle emrediyor. Peki o kadınlar ne olacak? O kadınlar ne olacak? Ya da esir aldınız kadınları. Şu anda konumuz kadınlar olsun. Çünkü odalık kullanma meselesinden bahsedeceğiz ya. Aldınız elinize bir sürü kadın esir var. Hadi karşılıksız serbest bıraktığınız gitti. Ama serbest bırakmadıklarınız duruyor. Ne olacak onlar? Onun için de bakın diyor ki Allahü Teala 24. surenin 32. ayetini açın lütfen. Bak tekrar söylüyorum, tenkitçi olarak, tenkitçi gözle dinleyin. Niye? Çünkü burada bana karşı evet diye kafayı sallarsınız ama yarın birisi bir soru sorar, cevap veremezsiniz. Onun için tenkitçi gözle dinleyin, kulakla dinleyin, gene göz dedim, neyse. Şimdi bakın burada ne diyor Allahü Teala? Mesela işte o şeydeki kadınlar, İran'daki ya da esir aldığınız kadınlar. Savaş esiri olarak almışsınız. Diyelim İran'ın tamamen fethinden önce esir alınmış kadınlar var. Ne olacak onlar? Bakın burada Allah ne diyor? وَاَنْكِحُوا الْاَيَامَ مِنْكُمْ İçinizden evli olmayanları evlendirin. Bu evli olmayan kadın erkek ikisi de girer. Ondan sonra burada bekarları diye tercüme etmiş, bekar değil. İster bekar ister dur olsun ikisi de girer kelimenin anlamına. Ondan sonra ne diyor? وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ Yanınızdaki esir kadın ve erkeklerden uygun olanları da evlendirin diyor. Tamam. Diyelim işte bir savaş yapmışız. Mesela işte İranlılara karşı yapılan ilk savaş. Çok sayıda İran kadını esir alınmış. Ne yapacağız? Erkek de burada var. Erkek ve kadınlardan esir olanların uygun olanlarını evlendirin. Şimdi burada hürlere verilen emirle esirlere verilen emir arasında bir fark var mı? Bak içinizden evli olmayan kadın ve erkekleri evlendirin. Esir kadın ve erkeklerden de uygun olanları evlendirin. Tamam mı? Emir çok açık değil mi? Diyor ki in yekunu fukara'e. Tamam da ya Rabbi bu esir bunların parası pulu yok ki. يُغْنِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ Allah kendi ikramıyla onların ihtiyaçlarını karşılar. Allah onlara ikramda bulunur. وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Allah'ın imkanları geniştir ve her şeyi bilir. Peki, evlendiremedik. Esir kadın var evimizde, evlendiremedik. Uygun birisini bulamadık. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا Evlenme imkanı bulamayanlar iffetli davransın. Ne demek? Kendilerini, cinselliklerini korusunlar. Değil mi? Bak bu, şuna dikkat edin lütfen. İffetli davransınlar emri esirlere de, hürlere de veriliyor. Kadın, erkek. Hiç değişik fark yok bak. Aynı kelimeyle. Evlendirin kelimesinde de kadın, erkek ayrımı yok. Esir ve hür ayrımı yok. İffetli davransınlarda da kadın erkek ayrımı yok, esir ve hür ayrımı yok. Tamam mı? İffetli davransınlar. Peki bir kadın bir yere, yani hür bir kadın bir yere hizmetçi girdiği zaman hizmet ettiği yerin erkeğiyle birlikte olabilir mi? Olduğu zaman iffetli sayılır mı? O zaman esir kadın da aynı değil mi? Bakın nikah imkanı bulamayanlar iffetli davransınlar. Ne zamana kadar? Hatta yu'niyehumullahu min fadlih. Allah kendi ikramıyla onların ihtiyacını karşılaşıncaya kadar. Yani evlenebilinceye kadar. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Kadın erkek, hür ve esir farkı yok. İkisi için de evlendirme emri var. İkisi için de ne var? Evlenme imkanı bulamazsa iffetli davranma emri var. Ayetin gerisini devam ettirmeyeceğim çünkü orada anlatılacak o kadar çok şey var ki bu akşamki dersimiz başka tarafa kayar. Bu konuda Kitap ve Hikmet dergisinin bu sayısında Fatih Orum şu 33. ayette yapılan buna tahrif tabi 33. ayette yapılana tahrif de denmez. Çok ileri boyutlara varılmıştır. Onları oradan okursunuz. Çünkü buraya vardım mı bu akşam dersi başka tarafa kaydırmam gerekir. Orayı bırakıyorum. Ama burada anlaşıldı değil mi? Şimdi Ömer radıyallahu anh Sa'd bin Ebi Vakkas'a şunu da söylüyor. Bak önce ne dedi? Alınan şeylerden ganimetten o çocuklara ve kadınlara dağıt. Niye? Allah'ın emri. Beşte biri o şekilde kullanılıyor. Ondan sonra da diyor ki uygun olanları askerdeki askerle evlendir. Müslüman askerlerle. Uygun ol. O da Allah'ın emri mi? Uygun olanları evlendir diyor. Şimdi ve evlendiriyor. Şimdi siz lütfen kendinizi oradaki esir kadınların ve çocukların yerine koyun. Bir kadın kendisini koysun. Kocası gitmiş. Bunu bugün en iyi anlayan Suriye'den gelen kadınlar olur. En iyi onlar anlar. Ama olsun biz de hayal edelim. Kocası ölmüş ya da ölmemiş artık neyse. Ama haberi yok yani. O kendisi öldü biliyor. Çoluk çocuk kalmış. Çalışıp getirecek kimse yok. Bu adamlar gelmişler. Yani geleneksel şeyde girse evine sesini çıkaramaz. Her türlü pisliği yapar çıkar dışarıya. Böyle beklerken bir de bakıyor ki ya bu adamlar herkese yiyecek dağıtıyorlar, para dağıtıyorlar, eşya da. Allah Allah ya bunlar biz bunu şahtan hiç görmedik. Bunlar ne biçim insan? Ondan sonra da gidiyorlar. Bir asker gidiyor, sen benimle evlenir misin diyor. Aa. Lan biz ayak altında paspas olduk derken bizi hakim konuma getirecek. Yani buranın yeni efendileri haline gelir. Hanımefendisi olacağım ben bu ülkenin ya birdenbire. Ne oluyor ondan sonra? Kısa sürede tüm İran Müslüman oluyor. Ya bu bizim arayıp da bulamadığımız bir şeymiş. Ne de iyi olmuş. Görüyor musunuz? İşte hatta tad'al harbu evzareha. Harp ağırlıklarını bıraksın artık ondan sonra. Ondan sonra İran hiçbir varlık gösterememiştir Müslümanlara karşı. Çok uğraşmışlar ama bu defa alttan alta onu alttan alta yapanlar oradakiler değil. O sıra Hindistan'a kaçan İran uleması daha sonra her şey düzgün olunca Müslüman olduk diyerek geri gelmiş. Ondan sonra yapacaklarını yapmaya başlamışlardır. Şeyin Müslümanların bir yazılı geçmişi yok. O Müslüman olan İranların bir yazılı geçmişi olduğu için mesela işte şeye bakın bizim eski ulemanın büyük bir bölümü İranlıdır. İşte Taberi'dir, Ebu Hanife, işte Buhari, sayın da gitsin yani. Büyük bir bölümü o bölgedendir yani, o taraftandır. Efendim işte Arap dilini onlar ortaya çıkarmışlardır, tefsiri şunu bunu. Ha, ama bu arada o Hindistan'dan gelenler de araya şeyi sokuşturmuşlardır, fitne ve fesadı sokuşturmuşlardır. Şimdi burada anlaşılmayan bir şey kalmadı değil mi? Tamam. Şimdi peki bu konuyu daha açık anlatan bir ayet mesela diyelim ki yok daha açık anlatan değil. Şimdi siz zihninize şu soru mutlaka gelecek. Allahü Teala diyor ki içinizden evli olmayanları evlendirin. Hür hürle mi evlenecek? Esir esirle mi evlenecek? Değil mi? Bu soru gelir sizin aklınıza. İster istemez. Gerçi Ömer radıyallahu anh tatbikatını söyledim. Bunlar hürler evleniyor ama gerçi onlar esir edilmemiş artık. Orada savaş bittiği için onlar da hür. Onun için Bakara suresinin 221. ayetini açalım. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala ve la tenkihul müşrikati hatta yu'minne. Mümin oluncaya kadar müşrik kadınlarla evlenmeyin. Onları nikahınıza almayın. Müşrik kadın. Peki ve le emetun mu'minetun hayrun min müşriketin. Bir mümin cariye yani esir kadın bir müşrik kadından elbette daha hayırlıdır. Demek ki hür bir insan esir kadınla evlenebiliyor muymuş? Evleniyor. Yani bak en baştan söyledik. Zaten serbest bıraktıysanız ona kimse esir demez. Esir olarak kalan nedir? Fidyesini ödeyinceye kadar kalır. Fidyeyi ödediği zaman esirlik yok. Fidyenin ödenmesi için de zaten biliyorsunuz Tevbe suresinin 60. ayetinde zekatın 1/8'i bu işi için ayrılır ki zekat çok büyük bir gelirdir. Size defalarca söyledim burada. Rahmetli Özer daha yeni başbakan olmuştu 1984'te. O zaman bir toplantı yapmıştık. İslami İlimler Araştırma Vakfı'nda ki şu Ensar Vakfı'nın kitabını yayınlıyor şu anda arzu edip burada alabilirsiniz. Türkiye'de zekat potansiyeli diye. Orada Ankara'dan Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlarını çağırmıştık. Oradaki kayıt Türkiye'nin envanter yerlerindeki envanterlerine göre bir hesap yapmışlardı. O zamanki Türkiye bütçesinin tam 4 katıydı Türkiye'deki zekat potansiyeli. Eğer zekat alınacak olsaydı bütçenin tam 4 katı idi. Yani zekat deyip geçmeyin. Çok ciddi bir rakam. Ve bunun 1/8'i esirlerin hürriyetine kavuşturulması için harcansın diye Allahü Teala'nın emri var. Yani şeyi de zorlamıyor, askeri de zorlamıyor. Gittim, o kadar bak, askere gittim, burada işim gücüm kaldı. Tarla şey yaptı, şimdi geriye boş mu döneceğim? Bir tane esirim var, onu da bırakmak istemiyorum. İstemezsen isteme, o zaman sana zekattan verilir. Bu esirin eğer kendine para gönderecek bir yakını yoksa. Yani esir mutlaka hürriyetine kavuşturulur. Biliyorsunuz yemin edersiniz yemin kefareti olarak. Bir hatayla bir adam öldürülürse ona karşılık olarak serbest bırakılmasına dair ayetlerde hükümler var. Şimdi burada diyor bak tekrar okuyorum. Bakara 221. Müşrik kadınları nikahınıza almayın. Mümin bir esir kadın bir müşrik hür kadından elbette daha hayırlıdır. Daha hayırlıdır sözü. Müşrik kadını haram kılar mı? Yani şimdi o da ikisi de hayırlı olacak ki biri daha hayırlı olsun değil mi? İkisi de hayırlı olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında bütün bunların örnekleri vardır. Mesela bugün bütün mezhepler der ki bir mümin kadın bir müşrik erkekle evli olamaz, evliliği biter. E peki kardeşim? O zaman Avrupa'daki kadınlara demiş oluyorsun ki sakın ha Müslüman olma. Değil mi? Müslüman olduğun an nikahın düşer. Bütün mezheplerin ittifakla söylediği budur. Ayet uyuyor mu? Peki hadis var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Zeynep hicretin 7. yılına kadar bir müşrikle evli kalmıştır. Eşi 7. yılda Müslüman olmuştur. Resulullah'ın din farkından dolayı ayırdığı bir tek karı koca yoktur. Peki kendinin evlendiği müşrik kadın var mı biliyor musunuz onu? Var mı? Yok, Maria Müslüman oldu. Cüveyriye. Cüveyriye Beni Müstalik esirlerinden. Onunla ilgili ayeti orada okumadım. Hani çok konuşurum dedim ya, orada onun hükmü var. Gerçi tefsirlerden falan okusanız bulamazsınız da. Şeyde kendi yanında bulunan aileye diyor ki ben benimle evlenecek birisini bulabilirim. Benden ne istiyorsunuz? Onlar da diyorlar ki senden şu kadar fidye istiyoruz. Tamam diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gidiyor. Diyor ki ben işte Beni Müstalik reisi şu şahsın adını unuttum. Kızı Cüveyriye'yim. Ben adamlarla anlaştım, işte şu kadar bana şey verir misin diyor. Hürriyetime kavuşmam için bana bu kadar dirhem verir misin? Resulullah da veriyor ona. hürriyetine kavuşuyor. Ondan sonra hürriyetine kavuştuktan sonra Resulullah diyor ki benimle evlenir misin? Müslüman olman şartıyla evlenirim demiyor. Daha Müslüman olmamış. Çünkü Resulullah bu örneği göstermek zorunda. Yoksa ben bugün bunu size anlatamazdım. Bugün, çünkü Resulullah her konuda bize örnektir. Her konuda. Şimdi, onun için bugün, mesela evvelki gün kutup bölgesinden bir hanımefendi bir soru sordu. Daha cevabını bir şey yapamadım. O Tromso'da soruyu soran hanım Sandra Mariam Müslüman olmuş, Meryem adını almış. Kocası da İngiliz, o da İbrahim adını almış. 1000 kadar Müslüman vardı orada. Sordum dedim, nedir en çok Müslümanlığa heveslenen kim? Dedi ki kadınlar ama korkuyorlar, Müslüman oldular mı kocalarından ayrılacaklar. E buyurun şimdi bakın. Onlara diyorsunuz ki Müslüman olma, değil mi? E kardeşim sen bu, yani bu hükmü verirken neye dayanıyor? Bakın işte hikmet olsa, hikmet kaybolmasa hepiniz bunu rahatlıkla sorgularsınız. Hangi ayette dersiniz? Bir tek ayet olmaz hikmette, birkaç ayet. Ama orada hükümleri görürsünüz teker teker. Yani bir çay demlemek gibi su olur, çay otu olur, ateş olur, demlik olur, bardak olur. Ama bunların hepsini sana teker teker adam gösterebilir. Böyle gizemli bir şey olmaz. Sen bu işten anlamazsın demez. Kusura bakma çayı ben içeceğim. Öyle anlamazsam anlamadığım şeyi içemem. Beni hasta edersin deriz. Şimdi bak diyor ki Allahü Teala müşrik kadınları nikahınıza almayın. Şurası kesin bir gerçektir ki mümin bir cariye yani esir kadın bir müşrikten hayırlıdır. İsterse çok hoşunuza gitmiş olsun. Çok hoşlanmış olabilirsiniz. Daha hayırlıdır diyor. Ondan sonra da diyor ki وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِك۪ينَ müşriklere kız vermeyin. Bu defa kızınız hür. Ondan sonra وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مُنْ مُشْرِك۪ينَ şurası da bir kesin gerçektir ki mümin bir esir, erkek bir müşrikten hayırlıdır. وَلَا عَجَبَكُمْ hoşunuza gitse bile. Demek ki hür bir kadın esir erkekle, esir bir kadın hür erkekle ne yapıyormuş? Evleniyormuş. Ve bunun da evlenmede de bir husus var. Resulullah evlendiği cariyelerin tamamını hürriyetine kavuşturmuştur. Eğer bir cariye ile evlenecekseniz yanınızda evli olduğunuz bir hür kadın olmamalıdır. Hür kadının üzerine cariye alınmaz. Eğer onunla evlenecekseniz önce onu hürriyetine kavuşturursunuz sonra evlenirsiniz. Resulullah'ın yaptığı gibi. Bunun da ayeti var. Nisa suresinin, o kadar çok ayet var ki burada. Yani 20'ye yakın ayet var. Ben şimdi tabii vakit dar olduğu için onların hepsini okuyamayacağım. Ama Nisa suresinin 25. ayetini kısaca bir görelim. Ondan sonra devam ederiz. Vakit iyice daralıyor. Çünkü çok çok önemli bir konudur bu. Mesela diyor ki burada Allahü Teala 83. sayfa وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا اَنْ يَنْكَعَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ namuslu, hür, mümin kadınlarla evlenme imkanı bulamayanlar فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ mümin kızlarınızdan, yani elinizin altındaki mümin kızlarınızdan birisiyle evlensin. Bak onlara da esir demiyor, kız diyor, kız. Onların da moralini yükseltiyor. Elinizin altındaki. Vallahu alemu bi imanikum dersin ki ya o ben onun imanına nasıl güveneyim? O şey yaptığı için ben müminim demiştir. E sizin imanınızda da aynı şüphe var diyor Cenab-ı Hak. Allah hanginizin daha mümin olduğunu en iyi bilen odur. Siz bilemezsiniz ki diyor. Ba'dukum min ba'd. Biriniz yerinizdensiniz. Esir düştü diye onu küçük görmeyin diyor. Ondan sonra da diyor ki fenkihuhunne bi izni ehlihinne. O esir kızları ailelerin izniyle nikahlayın. Aile de yanında bulunduğu aile. E peki bu kız da onlar şey yap istedikleri gibi odalık olarak kullansalar böyle bir ayet olur mu? Bakın daha da ilerisi gelecek. Ve atuhunne ucurehunne onların mehirlerini de verin. Kime vereceksin? esir kadının kendine vereceksin. Kendine vereceksin ki biraz daha bir yerden buluştursun ya da işte zekat olarak alsın, versin şeyine, hürriyetine kavuşsun. Ya da kocasıyla beraber çalışsınlar, az bir borç kalmış, hürriyetine kavuşsun. Ondan sonra diyor ki, bak ama o esir şeylerin, kadınların nasıl olması gerekiyor, şart ne? Muhsanat, muhsana, kendilerini kale gibi korumuş olacaklar. Kale gibi, hasın kelimesinden, kale gibi kendilerini korumuş olacaklar. Odalık olan kadın için bu söylenebilir mi? Bunu söyleyen Kur'an bir kadın, bir esir kadının odalık olabileceğini kabul eder mi? Hiç mümkün mü? Ondan sonra gayre müsafihat, öyle zina falan yok. Ve la müttehidati ahdan, gizli dostlar da tutmamış olacaklar. Öyle şey yok. Namuslu. Ne açıkça zina ne gizli. Hiçbirisi yok. O şartla evlenirsiniz diyor. Gördünüz mü? Şimdi vakit bittiği için diğer ayetlere şey yapamayacağım. Hemen Mü'minun suresinin 23. suresinin ilk ayetlerini bir okuyalım. Burada diyor ki Allahü Teala قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler iflah olmuşlar. Yani umduklarına kavuşmuşlar. Kavuşacaklardır kesinlikle. Peki buradaki mümin tanımına hürler mi girer? Bak az önce okuduk. Ne dedi? Esir erkekler ve kadınlar içinde mümin dedi mi? Dedi değil mi ayetlerde? O zaman hepsi girer değil mi? Esir bak, evlenmede de esir hür ayrımı yapmadı Allah. Burada da böyle. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Müminler umduklarına kavuşacaklardır kesinlikle. Kim onlar? اَلَّذ۪ينَ اُنْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ Namazlarında huşu üzrü olanlardır. İster hür olsun, ister esir. Ama esirlerin farklı bir konumu olduğu için onlar farklı ifade edilir. Çünkü onlara uygulanacak hukuk farklı. Yoksa müminlik açısından farkları yok. Ya da emir ve kendilerine verilen emir ve yasaklar açısından farkları yok. Ama şuna da dikkat edin. O şey de evlendirme emrinde mümin şartı geçmedi orada. Yani o Nur suresinin 32. ayetini okuduk. Yani bekarları ve işte esirleri evlendirin ayetinde mümin olma şartı geçmedi. Yani mümin olmasa da evlendirirsiniz. Mümin şartı yok. Dolayısıyla odalık kullanmada din farkının falan şey yok. O hiç kimse bir esiri nikahsız asla odasını alamaz. Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle bu böyle. O sonradan işte şimdi ayetleri görüyorsunuz. Bakın yani şimdi bunu ayetler bunu söylemiyor mu? Şimdi esas bu şeye gelelim. Bakın diyor ki Adeflal müminun ellezine fi salatihim haşun. Onlar namazlarında huşu eden, yani huzur içerisinde namazlarını kılarlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Boş şeylerden uzak dururlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Zekat için çalışırlar. Şimdi zekat, işte burada diyebilirsiniz ki esir kadın nasıl zekat için çalışacak? Tamam, zekatın sarf yerlerinden bir tanesi de köleleri hürriyete kavuşturmak değil mi? Kendi hürriyetine kavuşması için çalıştığı zaman da zekat için çalışmış olacak işte. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ Ferçlerini korurlar. Ferç ne demek? Ferç, iki şey arasındaki açıklığa denir Arapçada. Dolayısıyla iki kişinin iki bacağı arasındaki şeyler, ön ve arka ferçtir. Kadın olsun, erkek olsun. Ama bu ayet furuç diyor, çoğul. İkiden fazla olması lazım. İki şey arasında açıklık dediğin zaman, mesela bir insan eğer çıplaksa, kendini kapatmak için dizlerini göbeğine çeker değil mi? İşte dizle göbek arası da ferç kapsamına girer. Dolayısıyla diz göbekle diz kapağı arası ferçtir. Hadis-i şerifte de öyledir zaten. İşte burayı korurlar. Kadın erkek ayrımı yoktur orada. Onun için Nur Suresi 31. ayet, 30. ayette kullil mu'minine yaguddu min absarihim ve yahfazu furucahum der. Mümin erkeklere söyle gözlerini sakınsın, ferçlerini korusunlar, yani göbekleriyle diz kapağının arasını korusunlar. Ve kullil mu'minati yaguddu min absarihim ve yahfazu furucahunne. Mümin kadınlara söyle aynı kelimelerle. Bak mümin kadınlar esir şey ayrımı yok. Müminse mümindir, bitti. Mümin hür demedi. İkisinde de. Yani erkek kadın. Söyle dedi. Gözlerini sakınsınlar ve diz kapağıyla göbeklerinin arasını korusunlar. Tamam. İşte velledîne umri furûcîm hafizun, ferçlerini korurlar. Peki illa alâ ezvâcîm, sadece eşlerine karşı. Burada kadın erkek ayrımı var mı? Yok. Peki ev mâ meleket eymânûm, ya da ellerinin altındaki, ya da ellerinin altındaki şeylere, sahip olduklarına. Bu muamelekete imanuhum, kadını da erkeği de işine alır. Yani esir kadın, esir erkek, ikisi de girer. Şimdi şeyin ucu burada kopuyor. Dananın kuyruğu burada kopuyor. Şeylerde, gelenekte, meallerinize bakın, bazı mealler son zamanlarda değişmeye başladı çok şükür. Şeyde burada şöyle meal verirler. Bakayım ben de. Bak, ben elimdeki işte Elmalı'dan sadeleştirilmiş ama orijinali öyle mi? Bir bakın siz kendi telefonlarınızdan. Ya da sen bak istersen. Orijinali nasıl bulabilirsen. Buldun mu? Bak, tamam. Burada şöyle diyor. Ancak zevcelerine ve kendilerinin mülkü olan cariyelerine karşı müstesna diyor. Zevcelerine ve. Bakın Allah veya diyor, bu ve'ye çeviriyor. Dikkat edin. Veya'yı ve. Aynı mı? Oku o zaman. Ancak zevcelerine ve kendilerinin mülki olan cariyelerine karşı müstesna. Ve diyor bak. Eve ve diyor. O veya o diyor ayet. Niye o veya o diyor? Şimdi az önce söyledim ya. Mesela hür kadını alabilecek durumda olan esirle evlenemiyor. Esirle evlenmişse esirin konumu başka, hürün konumu başka. Onun için esir kadın mümin olursa Nisa suresi 25. ayette bu kime karşı edep yerini açabilir? Esir mümin kadın buraya göre. Eşine karşı değil. Peki hür mümin erkek bir hür kadın alamıyor da esir kadın evlenirse o da esir eşine karşı ancak ferçlerini açabilecektir, tamam mı? Yani burada evmâ meleket eymânuhum da ya o ya da o. Niye ya o ya da o? Çünkü hürle evlenecek bir kişi esirle evlenemez. Esirle evlenmişse ya onu hürriyetine kavuşturur, üzerine ikinci birisini alamaz. Ya hürriyetine kavuşturur, o zaman esir olmaktan çıkar. Ya da ikinci birisiyle evlenemez. Şimdi ayet-i kerimelerde böyle, mezheplerde böyle değil, o ayrı bir konu. Şimdi ondan dolayı şey yapıyor, bak ya o ya da o. İkisi birden olmaz. Peki siz gelenekte ne biliyorsunuz? Adamın bir eşi olur, 1 milyonda cariyesi olabilir. İkisi de, ikisinden de yararlanır. Çünkü onun için ve demesi lazım. Veya, veya dediği zaman ne diyorlar? Racona ters. Şimdi görüyor musunuz ayetlerini hale getirilmiş? Elinizdeki meallerde veya diyen var mı? Var mı veya diyen? Bak ayet veya diyor, bunlar ve'ye çeviriyorlar. Görüyor musunuz? Ondan sonra buraya kadar kadın erkek eşit, burada birdenbire erkeğe dönüyor. Ondan sonra öbürü birdenbire şeyden esir erkekten cariyeye dönüşüyor. Halbuki her ikisini de içeriyor bu kelime. Ondan sonra bakın devam edelim. فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَٰلْكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Kim bunun dışında bir yol ararsa onlar sınırları aşmış olurlar. Ne dedi Allah şeyde esir ve hürlerin evlendirilmesinde? Şeyin Nur suresi 33. ayette dedi ki فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَمْ يَجِدُوا نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِ. şey la yecidûne nikâhâna. Evlenme imkanı bulamayanlar, Allah kendi ikramıyla onların ihtiyacını karşılayıncaya kadar ne olsunlar dedi? İffetlerini korusunlar. Demek ki iffetlerini koruyan sadece kime karşı korumaları gerekmez? Eşlerine karşı. Gördünüz mü? Peki bir şüphe var mı buralarda? Ama işte ayetlerin anlamları, bak işte elinizdeki meallerde görüyorsunuz. Evet, peki açıklamasında ne demiş? Tamam. Ondan sonra devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ Emanetlerine ve taahhütlerine riayet eden kişilerdir. Ondan sonra وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ Namazlarına sıkı devam eden kişilerdir. اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسِ İşte bunlar Firdevs cennette mirasçı olan varislerdir diyor. Şimdi hum fiha halidun, orada ölümsüz olarak kalacaklardır. Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Şimdi burada bakın, aksini yani söyleneni doğru kabul ederek, yani geleneksel verilen anlamı doğru kabul ederek ayeti bir okuyalım. Tamam. Şimdi müminler, zaten ayetin diğer ayetlerin şeyine göre müminler kapsamına esir olsun, esir kadın erkek olsun, hür kadın erkek olsun, hepsi giriyor. Çünkü ayetlerde hepsinden de müminlerin olduğunu öğrendik. Bunlar iflah oldular. Geldi. Diyor ki sadece eşlerine ve elleri altındaki cariyelere. Bak verilen mana. Elinizdeki meallerde öyle değil mi? Bak yalnız eşlerine, ancak zevcelerine ve kendilerinin mülkü olan cariyelerine karşı müstesna. Cariyelerine karşı müstesna dendiği zaman kadınlar buranın dışında kalıyor değil mi? O zaman çok affedersiniz, burada madem sadece erkekler eşlerine, ve cariyelerine karşı kendilerini korurlar dendiğine göre, o zaman kadınlar istediklerini yaparlar mı diyeceğiz? Tekrar ediyorum, bakın lütfen dikkat edin. Burada verilen meali okuyayım. Bak sadece eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna diyor. Eşlerine ve cariyelerine dendiği zaman bir taraf kadın değil mi? Yani kadın eş ve cariye, zaten kadın cariye, diğer taraf erkek. O zaman kadınlar için böyle bir hüküm yok demektir değil mi? Bu erkek eşine karşı dikkatli olacak, kadın değil. O zaman beyefendi hadi bakalım. Madem buraya bu mana veriyorsun, de ki kadın istediğiyle ilişkiye girebilir. De bakayım hadi. Bakın, ne dedim en başta? Hikmet metoduyla hareket ettiğiniz zaman, yanlış yapıp yapmadığınızı her fert kontrol edebilir. Ama hikmet metodunu kaçırdınız mı, değme alimler bile yapılan hatayı fark edemezler. Çünkü metotsuzlaşmış oluyorsun. Dersin en başında dedim ya, adam Arap. Üç kere okutturdum. Bak dedim, ayete bak, tefsire bak. Doğru dedi. Sonra, ya Arapçada böyle bir kural var mı deyince, bu defa asla olamaz demeye başladı. Ne oluyor kardeşim? Niye baştan düşünmedin? Çünkü bir kuyuya bir deli bir taş atarsa ne olur? 40 akıllı çıkaramaz değil mi? Peki o taşı akıllı bir adam atarsa ne olur? 40 milyar insan o taşın varlığını bile anlayamaz. İşte kelimelerle yapılan sihir budur. Çok dikkatli olmamız lazım. Hikmet kaybolduğu için Müslümanlar denetim yapma imkanını da kaybetmişlerdir. Bakın ama hikmet olursa Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurala göre Mekke'den daha yeni göç etmiş olan bir kadın, Resulullah'ın verdiği hükmün yanlış olup olmadığını denetleyebilecek bir seviyeye gelebiliyor. O da şeyde, Mümtehine suresinin 12. ayetinde وَلَا يَعْصِينَكَ ف۪ي مَعْرُوفٍ diyor. Verdiğin doğru hükümlerde sana karşı çıkmayacaklar diyor. Niye? Yani hikmet, mesela işte çay, en iyi çayı ben yaparım diyen adam da zaman zaman kötü çay yapar değil mi? O zaman da ben içmiyorum, kusura bakma. Sen meşhur olmuşsun ama bu çayın bir işe yaramaz dersin. İşte şimdi hikmeti kaybetmiş olan Müslümanların çaresizliği açık değil mi ortada? Şimdi ben şimdi söylüyorum, bakın bu hem size söylüyorum, hem Türkiye'deki bütün ilahiyatçılara söylüyorum, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütün yetkililerine söylüyorum, İslam alemindeki bütün ulemaya söylüyorum, elinizdeki bütün kitaplara bir bakın bakalım. Siz bir tane Sünni Şii ayrımı yapmadan, tamamına söylüyorum. Bakın sizin tamamınız esir kadınların, erkeklerin efendim odalığı olmasını kabul ediyorsunuz. Kardeşim, eğer buradaki ayete hani eşlerine derken kadını da katıyorsanız, o zaman kadın da evdeki erkek şeyle esirle ilişkiye girmesi lazım. Hadi bakalım ona fetva verin. Ne oluyor? Kendi babanızın çiftliği mi bu ayetler? İşte yapılan hatalar o kadar büyük ki, az önce dediğim gibi, hemen anında adama diyorsun ki Arapça bu mu? Yok ya diyor, öyle Arapça mı olur diyor. Hemen. Mesela bak burada Allah ve demiş, ev demiş, siz ve manası veriyorsunuz. Yok ya, gerçekten mi bak? Hakikaten dün o Arap bizim odadan çıkarken bütün dünyası alt üst oldu, çıktı böyle şaşırdı kaldı. Çünkü ne derse yanlış çıkıyor. Şimdi işte şeyde o şey izlerseniz görürsünüz. O kilisenin pazar ayinine Boston'daki, biz Boston diyoruz Türkçe'de biliyorsunuz. Boston'daki o pazar ayinine internet üzerinden katılıp 2,5 saat kadar sorularına cevap vermemizdeki durum bir bakın. Onların yaklaşımına bir bakın. Daha sonradan da tebrik, teşekkür yazıları geldi. Şimdi ve ondan sonra diğer şeyleri, yani geleneksel İslam'ı karşılaştırın. Hakikaten tam bir çaresizlik. Bugün mesela sık sık tekrarladığım şeylerden bir tanesi de şeydir, biliyorsunuz bu IŞİD'dir. IŞİD aslında Müslümanlar için Allah'ın çok büyük bir lütfudur. Niye biliyor musunuz? Çünkü resmi görmemize fırsat veriyor. Geleneksel İslam odur işte. Peki Kur'an'daki İslam'la bir alakası var mı? Gördünüz değil mi? Var mı alakası? Şimdi adamlar ezdi kadınlarını götürüp pazarda sattığı zaman yer yerinden oynadı. Güzel de kardeşim, sizin kitaplarınız onlarla dolu. Niye karşı çıkıyorsunuz ki? Niye karşı çıkıyorsunuz? He? Evet. Abdurrahman şey yapıyor. Tutmuşlar şeye mektup yazmışlar. O Bağdadi'ye 126 tane miydi? 126 tane İslam alimi, yani parantez içerisinde büyük bir ünlem koyun oraya. Kur'an'dan haberi olmayana nasıl İslam alimi denir? Diyorlar ki 20. asırda Avrupalılar kaldırmış diyorlar. Ya bu kimin dini ya? Yeni bir peygamber mi geldi? Ne oldu? Ya siz o IŞİD'cilerin yerinde olsanız bu insanlara kafir demez misiniz? Ya yani kim kaldırdı bunu? Yani demek ki siz 20. asra kadar bu işin olduğunu kabul ediyorsunuz. O zaman kaldırılması için yeni bir nebinin gelmesi lazım. Gelmediğine göre ne oluyor? Bundan sonra harammış efendim. Niye Birleşmiş Milletler kaldırılmış ya? bu ne bu, bu, bu ne hangi bu hangi şeyin dini bu ne ya, böyle bir din olur mu? Var mı Kur'an-ı Kerim'de? Onun için bakın çaresizliği görüyor musunuz? Siz bak tekrar size ben sık sık söylüyorum elinizden geleni yapın diye. Yapanlar var ama çok çok az. Bakın ben de burada sizi tehdit ediyorum. Gerçekten tehdit ediyorum. Şaka maka değil. Ya bu deveyi gidersiniz ya bu diyardan gidersiniz. Haberiniz olsun. Ya Allah'ın kitabına uyarsınız ya da Cenab-ı Hak size gereken cezayı verir. Haberiniz olsun. Elimize bu imkan geçmiş. Bugün yeryüzüne bütün insanlara büyük bir umut ışığı olacak olan İslam'ı anlatmak varken geleneğin o kokuşmuş yapısı içerisindeki o kokudan hoşlanan kişiler hiç kusura bakmasın Cenab-ı Hakk'a hesap veremezler. Mesela şimdi tekrar edeyim o kiliseyle bağlantı yaptığımız zaman bütün sorulan bütün sorulara ellerinde de Kur'an-ı Kerim vardı. Açın şu ayeti okuyarak şey yapınca herkes bir de onun o yüzlerindeki değişimi de bir dikkatle şey yapın takip edin. Ve bugün Allah'a hamdolsun bu hikmet metodunu tekrar ortaya çıkarmak nasip oldu. Bununla hareket ettiğimiz zaman nasıl o İran'daki kadınlar ve çocuklar, İran'ın halkı kısa sürede Müslüman olduysa bugün de bütün dünya büyük bir çıkmazda kısa sürede bu İslam tüm dünyaya hakim olur. O zaman da Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'a nasıl ikramda bulunduysa bize o şekilde ikramda bulunur. Dünyamızı da ahiretimize mamur eder. Elimizden geleni yapalım. Kısa bir aradan sonra vaktimiz kalacak mı? Kalmayacak galiba ya. Neyse gene bir 5 dakika şey yapın da az da olsa soru cevaba vakit bırakalım.